राम, यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2062 तदनुसार 14 मई 2005 को लगभग 4:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम प्रपन्न पारी जाता है तो समय पारा ज्ञान मुद्राए कृष्णाय परमानंदम कृष्ण वंदे पूर्ण सुंदर मुखान सब कामनाओं का त्याग और निष्क्रिय और निर्मम हो जाएगा। ये क्या है? ये बाधा है, ये जो कामना है ये बाधा प्रिया है, ये बाधा निर्मम संसार में होता है, ये बाधा और अहम है, ये क्या बाधा? ज्ञान योग में कर्म योग में बुद्धि की प्रधानता है और भक्ति योग में स्वयं की प्रधानता है। बुद्धि योग में ध्यान कामना शोधि श्रिया शोधि ममता शोधि अंतर इन्हें से है। ज्ञान योग में शब्द शोध अहंकार है और भक्ति योग में अहंकार भी नहीं है। सूक्ष्म अहंकार वो मुक्ति बाधक नहीं होता, मत फेल करने में कारण बनता और भक्ति हो जाती है। अब ऐसे सुधार हंसते मामा ने कहा साधु दर्शन समय वो स्वयं व्यवस्थित होता है या व्यवस्था इतना बुद्धि स्वयं मन अपने आप को अपने आप तो संसार का त्याग करना नहीं पड़ता। आप लाभ होता सामने शासन ना व्यवस्था ना बुद्धि नहीं समाधि में दूसरा लोक से गिरता निष्ठा लोक में दो निष्ठा द्वारिंग पुरुषो लोक है लोक में दो पुरुष है एक और तीसरा वो अन्य उत्तम कन्य कौन स्वयं भगवान तो स्वयं भगवान का हो जाना सबसे बढ़िया झंझट में देख अभी आप मचा देते भगवान तो स्वामी समझदार था मैं उद्धार करने वाला था। इस बार अध्याय में भी द्वाभि पुरुषों लोग लोग वो लोग मेरे वो अलौकिक है भक्ति है ये लोग आप विकसित हो गया भगवान का होना नहीं पड़ता हो गया अब इसे सुधरा तो बलते पावन पर सात विदेश बंधन क्यों समय व्यवस्थित हो अपने आप को बनो तो सबसे श्रेष्ठ भक्ति है स्वयं इस बात में भक्ति बन जाए तो पूर्ण हो जाएगा सब तो बाकी नहीं रहा ज्ञान योग में कर्म योग में ही होती है ये भागवत ने तीन योग बताए निराश्रय ज्ञान ज्ञान का मन भाव कल्याण के लिए योग योगास्त्रियों में आप तीन योग है कर्म योग है और कर्म योग के बाद ज्ञान योग है ज्ञान योग के बाद कर्म योग है भक्ति योग ज्ञान कर्म तो भक्ति अन्य उपाय ये बात ऐसे कुछ शंका हो क्या हो तुम संदेह भगवान का अंश है ना मैं भी अंश हूँ भगवान का ही अंश है भगवान ऐसे हो गया वो भी मैं भगवान हूँ अपने आप को भगवान के चरण में समर्पित आप साम मुक्ति हो जाए वो समय वहां व्यवसाय अपना बुद्धि है यहाँ स्वयं खर खाते खर मैं भगवान हूँ ढाई मेरे दरबार काम दर से काम नहीं स्वयं भगवान ये भी बात है मैं भगवान हूँ भगवान में आप ही आप शिव अपने आप हो भगवान सबसे श्रेष्ठ बात सबसे उत्तम बात ये नौ अध्याय में ये व्यवसाय में बुद्धि है दूसरे अध्याय में वो व्यवस्थित हो सकता भगवान ही होता सीते हुए जैसे